wanna go back. Ain't no explanation how I saw the light. He found me and set me free, and he brought me back to life. Blame it on the transformation, change down to the core. This love is real and I can't sit still, cause my name's not shame no more, more, more. Great God Almighty, don't change this. Maybe he came to you when everything seemed fine. Or maybe your world was upside down and hit you right between the eyes. Excel·lent cançó per començar el nostre espai. Seguim amb novetats americanes a Musicòpolis i aquesta peça que ens acaba de portar Mercy Me, una excel·lent cançó que has escoltat amb els ritmes musicals forts, contundents i com han de ser. Era la cançó que ens conduïen Shake, que acabaves d'escoltar. Rafael Corbí al vostre costat i això es diu Musicòpolis. Coneixeu que us presentem aquests temes, com per exemple aquest que pertany amb el recopilatori des del segon disc de Crosby, Stills, Nash & Young, des del CSNY de 1974, reeditat amb Only Love Can Break Your Heart. Sona d'aquesta manera. I have a friend. ever seen. He hides his head inside a dream. Yes, only love can break your heart. Yes, only aquest directe de fantàstic de Crosby, Stills, Nash & Young, sens dubte una de les formacions més importants que han existit al món de la música, igual que el següent tema, que també pertany a un recopilatori que se'ns ha fet a mans i que és increïble, perquè el que sigui capaç de recollir la millor música de Bon Jovi, de ben segur que ho és. 28 temes dins aquest New Jersey, començant amb aquest Lay Your Hands On Me. Right now the roof is made of info. cançoneres de tot temps, romanceres del present, te penetren tot un cop, a tot hora, a tot moment, i encara que siguis pas d'acord. Les bruixes de l'amor te remenen el ventre i te giten un sort. Ai, ai, ai, estudiades a la fac, interdides al convent, te penetren fins al cor. A tot hora, a tot moment, i encara que siguis pas d'acord. Les bruixes de l'amor te remenen el ventre i te fan perdre el cor. Ai, ai, ai, ai. Guardianes al casament, te penetren dins la carn, a tot hora, a tot moment, i encara que siguis pas d'acord. Les bruixes de l'amor te remenen el ventre i te fan perdre el cor. Cançoneres de tot temps, romanceres del present, te penetren tot un cop, a tot hora, a tot moment, i encara que siguis pas d'acord. Les bruixes de l'amor te remenen el ventre fan perdre el cor. Ai, ai, ai, ai. Ja, ra, ra. I encara que siguis pas d'acord, les bruixes de l'amor te remenen el ventre, au, i te piquen el cor. Ai, ai, ai. Música del país i cantant amb l'homenatge als Països Catalans en la música de Carles Dènia, i aquest, Les bruixes de l'amor, del mateix disc, en del qual apareix també el tema de Projecte Mut, que es diu El món rodó. Com el gat que va somiant, com el peix que va nedant, com l'ocell que va volant, com el temps que va passant. Com el temps que va passant, com el tren que va xiulant, com el blat que va llevant, com els dits que van comptant. com el món que va robant, com el gat que va somiant, com el peix que va nedant, com l'ocell que va volant, com el temps que va passant, com el tren que va xiulant, com el blat que va llevant, com els dits que van comptant, com el món que va rodant, com els dits que van comptant, com la clau que va tancant. Eleccions de quan en quan i després sempre endavant, com el món que va rodant, com el gat que va somiant, com el peix que va you. just a little bit of danger, and I break out in a sweat. I'm trying to contain her, but she's slipping through the net. There's a wild woman living inside of me, a wicked, wicked wild woman, dying to be free. There's a wild woman, yeah, yeah, living inside of me, a wicked, wicked wild woman, dying to be free. Acabes d'escoltar, després dels temes d'en Carlos Denia de Projecte Mood, aquestes cançons de Seether amb Word as Weapons i també d'Imelda May amb aquest estil tan rocker d'aquest tema anomenat Wild Woman. Os Black posa punt i final amb aquest segment de Musicòpolis, de la capital de la música, la teva radiofórmula d'actualitat, amb la cançó anomenada Nada. Siento.